don't know who I was before we met. Photographs remember things I wish I could forget, but you adore me despite all I was. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I thing I love about me is you. Thing I love about me is you. Action Andy Grammer en The Thing I Love. Aan de telefoon is Remco. Hey, goedenavond. Hallo Remco. We hebben een kwalificatievraag voor jou. Ja, dat klopt. Ik zeg we, maar Dylan heeft hem. Ja, iemand heeft bijna 30.000 Lego-blokjes gestolen. Uit welk land komt Lego? Uit Denemarken. Bas en Dylan presenteren... De quiz over vandaag. Ja! Ik ben er iedere avond, maak je kans op 100 euro... als je aan het einde van de week de weekwinnaar bent... Op dit moment bovenaan Joris. Hij had er 9 goed. Dat is het aantal waar je overheen moet. Nou, je krijgt 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel, Remco, je mag niet passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd? Volgende. Dat is een hele mooie. Ja, een hele mooie is dat. Op zich hebben we dan alles wel doorgenomen. Als jij zegt go, dan kunnen we wat mij betreft... Oké, go. Tim Cook stopt als CEO van Apple. Welk nummer heeft de meest recente iPhone? 17. Vandaag is het 10 jaar geleden dat Prince overleed. Welke kleur had de regen in een van zijn grote hits? Purple. Ja. Een pretpark in Rotterdam dat nooit open is gegaan... is geveild voor 6,5 miljoen euro. Hoeveel nullen heeft 6,5 miljoen? 9. Bewoners van Vlieland en Schiermonnikoog krijgen binnenkort geen papieren krant meer. Noem een ander waddeneiland. Terschelling. Er zijn opnieuw te weinig hommels geteld tijdens de nationale bijentelling. Hoeveel pootjes heeft een hommel? 4. Kandidaat Remco heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Volgende. Treinconducteurs dragen camera's tegen agressieve passagiers. Waarvoor staat de afkorting NS? Nederlandse? Spoorwegen. Een luchtballon in Amerika heeft een noodlanding in de achtertuin gemaakt. Waardoor stijgt een luchtballon op? Hete lucht. Het eerste koala-vrouwtje in Nederland is overleden. Uit welk land komen koala's oorspronkelijk? Australië. Het geldmaat start met een proef met biljetten van 100 euro in pinautomaten. Welke kleur heeft een 100 euro biljet? Groen. Maandag is 538 Koningsdag op het Chasséveld. In welke plaats is 538 Koningsdag? Breda. De musical Phantom of the Opera komt na 3 decennia terug naar Nederland. Hoeveel jaar is 3 decennia? Volgende. De Eerste Kamer heeft tegen de asielwetten gestemd. Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer? 167. Het stroomnet van Utrecht is al helemaal vol. Wat is de hoofdstad van de provincie Utrecht? Utrecht. Dat is goed. Zo. Eva, je hebt meegeteld. Ja, op dit moment bovenaan. Joris, hij had er 9 goed. Is hij eroverheen, Eva? Ja, zeker, want hij had er 10 goed. Ja! Je hebt sowieso een prijzenpakket en donderdag hoor je of je de weekwinnaar bent. Welkom bij je vrienden, de avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boets. Haha. Bas Meting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. De avondshow, het is de nummer 1.

pretend it's not the end of the world. En End of the World. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over bekende mensen. Madonna is de kleren kwijt. Nee. Het gaat om een paarse korset, laarzen en een tasje. En dat is heel bijzonder voor haar, want het is een setje dat zij afgelopen vrijdag droeg toen ze als verrassing kwam optreden op Coachella, dat Amerikaanse muziekfestival, bij de show van Sabrina Carpenter. Oh. En dat vond ze al leuk, maar het allerleukste aan die outfit was dat ze die 20 jaar geleden, toen ze ook op Coachella stond, die kleren ook aan had. Dus het heeft veel sentimentele waarde. Ze zegt ook, dit zijn niet zomaar kledingstukken, dit is een deel van mijn geschiedenis. Nu vind ik stelen vervelend en lijkt het me ook stom als het iets voor je betekent. Maar over kleren zeggen, dit is mijn geschiedenis, vind ik toch ook wel... Nee, maar als je Madonna bent wel, toch? Nou ja, als het afgelopen vrijdag gedragen is, ja. Ja, en dus 20 jaar geleden. Oh ja, ja. Weet je, ja, nou, kijk, het is vervelend. Ja, is verdrietig. Ja, weet je, bedoel, je hebt nog van die musea waarvan die pakken van Freddie Mercury staan en zo, en Michael Jackson en zo. Dit is ook zo'n iconisch pak. Daar ben ik geweest. En ben jij daar ook geweest, op Zanzibar? Nee. Er is een Freddie Mercury museum, want daar is hij geboren en deels opgegroeid. Gezogen. En getogen. En dan ligt er dus ook zo'n jasje dat hij heeft aangehad bij een bekend optreden. Had hij zo'n geel jasje aan. En dat ligt daar op een piano. En dat ligt helemaal niet afgeschermd. Oh. Dus daar zit iedereen met zijn vingers aan. Oh, dat vind ik zo vreemd. Ja. Dat iemand hem meeneemt dan. Vind ik wel leuker. Want je hebt toch ook zo vaak dat je in een museum of op een plek staat er dan zo'n ding tentoongesteld. Gewoon een jas of een jurk die iemand dan een keer aan had, weet je wel. En dan is ook de enige emotie die je daarbij kan voelen is gewoon dat je ervoor staat en dan zo... Ja. Oh, die heeft diegene aangehad. Dat is het. Tot daar reikt dan ook de emoties. Ik vind dat altijd zo moeilijk om daar dan iets bij te voelen. Dan denk ik, ja. Oh, maar zou het het beter maken als je het wel mocht aanraken dan ja? Ja, want het staat dan achter glas vaak. Ja, nee, maar ja, kijk, ik vind wel als je fan bent van een artiest of zo. En iemand heeft, weet je, als je ergens komt en je bent heel groot fan van Elton John en er ligt zo'n vrolijke sterrenbril in de vitrine. En dan denk je, oh, deze heeft hij opgehad. Nou, als jij bijvoorbeeld echt fan bent van een bepaald live concert of zo. Kijk, als ik de parka van Liam Gallagher van een concert Nebworth 1996 zie hangen. Nou, dan laat ik wel een draantje, ja. Ja, dan maakt het jou niet uit dat hij in glas zit dus. Nee, tuurlijk niet. Dan, kijk je daarna en dan voel je daar echt wat bij. Ja. Ja, maar misschien heb ik ook de verkeerde voorbeeld. Het laatste museum waar ik geweest ben is in Hilversum dat Mediamuseum. Maar ja, dat is... Er staat gewoon carbonkel. Ja, nou ja die staat dan nog... Als die er stond, daar heb ik nog veel naar gekeken. Maar ja, dan zit je gewoon naar de helm van Willem-Piet te kijken. En weet ik veel, de jas van Minoes hangt daar. Weet je wel, dat is vet. Dat is echt cool om te zien. Maar ja. Dan, ik weet dan niet zo goed wat ik ermee moet. Weet je wel, dat is een beetje het probleem. Ja, je zou die jas graag aan willen. Ja, de helm een keer aan. Wat is er nou, Dylan? Hey, sorry, het is niet wat laat op de avond. En jij zit het verhaal te vertellen over die jas van Minoes. En ik moet gapen. Dus ik zit gewoon achterin mijn stoel helemaal te gapen. En ik zie de regisseur de camera voorschakelen. Ja. Dus jij zit gewoon het verhaal te vertellen over dat je naar een museum bent geweest. En ik zit je gewoon uit te gapen. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het was niet het meest interessante verhaal uit mijn leven. Dat ik heb staan kijken naar de jas van Minoes. Ja. Ja, ach ja. Maar goed, mocht je een traantje willen laten. Het Mediamuseum in Hilversum, daar ligt het allemaal. Tranen met tuiten. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Dylan 538. Talk to you bij 538. Is hij weer gestemd? Ja, het was moeilijk, maar hij is gestemd. Even een kleine test. Ah, dat klinkt goed. Van welk liedje is dit melodietje? Iets van David Guetta of een ander grietje? Is het iets van Damiano? Op die kleine kut kinderpiano. Ja, het principe is heel simpel. Marnix, die je zometeen vanaf 12 uur hoort, die heeft bij de speelgoedwinkel een kleine kut kinderpiano gekocht. En daar gaat hij zometeen een liedje op spelen. Binnen nu en enkele seconden. En dan is het aan jou de edele taak om te raden welk liedje hij speelt op zijn kleine kut kinderpiano. En hij gaat hem dan ook zometeen nog draaien. En dan niet in zijn versie, maar gewoon de normale. Zeker. Ja, wat mij betreft, in welke richting moeten we denken vandaag? Ah, dit kan wel eens de allermoeilijkste zijn die we tot zover hebben gehad. Ik vind het iedere keer moeilijk. Ja, ik ook. Pak er helemaal niks van. Ja. Let's go. Sorry. Ik zie het ook, maar zeg, dit komt niet uit het keyboard. Dit was papier. Oké, wacht even. Ja, nee, wacht, ja. Dat is Ik spring voor NAC. Maar ik weet even niet hoe het oh, heet. Oh, heet dat nou ook alweer? Ik spring voor NAC. Gigi Dagos? Nee. Nou, ja. Het antwoord hoor je zo meteen. Ja. Oh, het antwoord zo meteen. Nou, super. Drop het antwoord ook eventjes in. Even makkelijk eigenlijk. Ja, was heel makkelijk. Ik denk dat dat dan ook zeg maar een soort van reverse psychology was van Marnix. Denk ik. Oh. Snapte? Ja. Ik pik het bij Marnix heen. Dat is heel lastig. Dat is lastig. Zo meteen Marnix. Voor ik je stem, voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het bloot zwaar om verder te gaan. Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte.